อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดรายการในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าของวันเสาร์สัปดาห์ที่2ของเดือนกันยายนนะคะเสาร์ที่12กันยายนปีพุทธศักราช2558ด้วยรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นวันแรม14ค่ำเดือน9ปีมะแมนะคะซึ่งในทุกๆเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นก็จะเป็นช่วงของการสักการะดิฉันก็จะได้มาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะนำมารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณนะคะแล้วพระอาจารย์ก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกค่ะซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะโยมขอนำจดหมายที่ทางคุณสมจริงขวัญทองได้เขียนถามมานะเจ้าค่ะในคราวที่แล้วเราก็ตอบไปหลายข้อแล้วล่ะคราวนี้มาถึงข้อถัดไปนะเจ้าค่ะเป็นการถามเป็นข้อที่6ของคุณสมจริงถามว่าอัตตมนาแปลว่าการมีใจเป็นของตนกับอัตโนมัติคำสองคำนี้มีความหมายต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ โอเคเรื่องคำว่าอัตตมนาเนี่ยเป็นตอนหนึ่งที่อาตมาได้บรรยายออกอากาศไปแล้วเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนแต่ถ้าท่านผู้ฟังที่ได้ฟังก็คงจะเข้าใจละว่าคำว่าอัตตมนาเนี่ยที่แปลว่ามีใจเป็นของตนเนี่ยมันเป็นของตนอย่างไรซึ่งจะสรุปให้ฟังคร่าวๆก็คือว่าการที่ใจของเราไม่ไปตามตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั่นคือจิตของเราเนี่ยไม่เป็นไปตามหน้าของรูปที่ผ่านมาทางตาเสียงที่ผ่านมาทางหูนั่นคือไม่ไปทางนั้นแต่ว่ามีใจบริสุทธิ์เป็นของตนและสิ่งที่ทำให้จิตเนี่ยมันเข้าไปเกลือกลั้วกับรูปที่ผ่านมาทางตาจิตไปเกลือกลั้วกับรสอาหารที่ผ่านมาทางลิ้นนั่นก็คือเจ้ากิเลสตัณหาอวิชชาพวกนี้มันจะทำจิตของเราให้ไปติดตึบติดหนึดอยู่ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่ถ้าพบว่าผู้ที่มีใจเป็นของตนก็คือใจนั้นไม่ได้มีตัณหากิเลสอวิชชาที่จะทำให้ไปเกลือกลั้วยึดถือสิ่งต่างๆเหล่านั้นอันนี้คือผู้ที่มีใจเป็นของตนแต่ผู้ที่สามารถทำได้ลักษณะนี้คืออย่างน้อยเขาสามารถที่จะละเครื่องร้อยรัดในเครื่องร้อยรัดที่จะให้อยู่ในภพนั่นคือหมายถึงสังโยชน์เนี่ยละได้และละได้อย่างต่ำๆก็3อย่างทำให้จิตใจคนนั้นหลุดออกจากความที่จะไปคล้องแวะคล้องเกี่ยวมีใจเป็นของตนก็พูดง่ายๆอย่างน้อยเป็นโสดาบันเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้อย่างน้อยที่สุดได้ถึงขั้นโสดาปัตติผลอันนี้คือความที่มีใจเป็นของตนละมีใจไม่ไปตามของลูกบ้างของผัวบ้างของเพื่อนข้างบ้านบ้างแต่คือถ้าคนยังมีใจไปเป็นของคนอื่นอย่างเงี้ยแม้จะมาปฏิบัติธรรมก็เอาคาหลานอยู่เนี่ยต้องทำนั่นทำนี่อยู่ก็คือมีใจเป็นของคนอื่นแต่ยังไม่ได้มีใจเป็นของตนแต่ถ้าบอกว่าผ่านแล้วละก็เรื่องร้อยรัดปล่อยวางได้ถึงระดับที่เรียกว่าโสดาปัตติผลอันนี้คือมีใจเป็นของตนละเป็นอัตตมนาละนะคำนี้เราจะได้ยินครั้งแรกคือถ้าเราอ่านพระสูตรเนี่ยเราจะพบคำนี้อยู่ในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรที่บอกว่าท่านปัญจวัคคีย์ทั้งหลายเนี่ยก็มีใจเป็นของตนละหรืออีกคำแปลหนึ่งเขาก็จะแปลว่าผู้ที่มีความปลาบปลื้มมีความร่าเริงได้ยินธรรมะได้ฟังธรรมะแล้วก็มีความเพลิดเพลินใจเป็นลักษณะนั้นอัตตมนาแปลความหมายที่สองนี้ก็ได้เหมือนกัน เจ้าค่ะถ้าเผื่อโยมจะแปลเป็นภาษาชาวบ้านเรานะเจ้าค่ะจะหมายความว่าอัตตมนานี้ก็หมายถึงว่าคนที่ปฏิบัติธรรมหรือว่าเข้าซึ้งถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ในระดับที่เรียกว่าเป็นโสดาปัตติผลอย่างน้อยนะเจ้าคะก็คือว่าการที่คำว่ามีใจเป็นของตนก็คือว่าจิตใจของเรานั้นจะมั่นคงอยู่คือหยุดนิ่งอยู่ไม่ไปอ่อนไหวเอ็นไปตามเจ้าค่ะสิ่งที่เป็นผัสสะที่เข้ามาถูกไหมเจ้าค่ะ ใช ่แม้ว่าจะมีอะไรเข้ามาเรื่องครอบครัวญาติพี่น้องการงานอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยแม้จะมีปัญหาเข้ามาถาโถมเข้าหาเราเนี่ยแต่ว่าจิตใจของเราก็ยังสงบนิ่งอยู่ได้รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงหนอมันเป็นเรื่องของชาวโลกอะไรอย่างนี้ถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องผ่านพ้นมาอย่างนี้ได้ก็สบายใจมาก เจ้าค่ะก็จะมีใจสว่างสบายอยู่ได้ถูกไหมเจ ้ า ใช่ใช่ใช ่ไม่ว่าจะพบกับเรื่องหรือปัญหาอุปสรรคอะไรก็ตาม ถูกต้องถูกต้อง นะนี่คือสภาวะของจิตที่ดีมากเลยแล้วก็ทําสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปก็ถึงความเป็นอรหันต์นั่นก็อยู่ในแนวทางอยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันผู้ที่มีใจเป็นของตน เจ้าค่ะ ทีนี้ในคำว่าอัตโนมัตินะอัตโนมัติอันนี้เป็นคำสมัยใหม่ที่เราเอามาใช้กันมาจากนี่แหละอัตตาเหมือนกันอัตตาอัตตาคือตัวของมันเองนะซึ่งคำว่าอัตโนมัติเนี่ยก็คือทำไปด้วยตัวของมันเองนะคำนี้นะถ้าเราไปเปิดพจนานุกรมดูคำว่าอ ั ตโนมัติก็คือหมายถึงการที่มีกลไกทำหน้าที่ไปได้ด้วยตัวของมันเองเช่นนาฬิกาอัตโนมัติก็คือนาฬิกาที่มันเดินไปได้ด้วยตัวเองทีนี้ไอ้คำเนี้ยมันมาจากคำว่าอัตตานะอัตตาเนี่ยหมายถึงสิ่งที่เป็นตัวตนขึ้นมาทีนี้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือสอนในเรื่องของอนัตตาแต่คือการที่มันจะเป็นอะไรขึ้นมาได้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันเป็นของมันโดยเอกเทศเองแต่มันต้องมีเหตุปัจจัยแต่เราดูถึงพวกเครื่องมือเครื่องไม้อะไรที่เป็นอัตโนมัติก็ตามเถอะมันก็ต้องมีเหตุปัจจัยของมันมาที่เกิดขึ้นมาคนที่จะมีใจเป็นอัตมนาได้ก็ต้องมีเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดความเป็นอัตมนาขึ้นมามีเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดความเป็นอัตโนมัติขึ้นมาอันนี้นะคือที่เราต้องการเสียตรงนี้นะว่าทั้ง2อย่างนี้เป็นอนัตตาทั้งสิ้น เจ ้ าค่ะ ว่ามันเป็นอนัตตาเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหมือนกันระหว่างอัตมนากับอัตโนมัติก็เป็นอนัตตาเหมือนกันน่ะอนัตตานี่หมายถึงว่าต้องมีเหตุปัจจัยเกิดนะเพราะนั้นคำว่าอัตมนาที่เราจะพูดถึงขั้นต่ำสุดคือโสดาปัตติผลไปจนถึงอรหันต์เนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็อาศัยเหตุปัจจัยนะคือคุณต้องเจริญมรรค8มาคุณถึงจะมีใจเป็นอัตมนาได ้เจ้าค่ะ เครื่องมือเครื่องไม้อะไรที่เป็นอัตโนมัติจะเป็นเครื่องจักรกลไกนาฬิกาเครื่องบินนะเปิดระบบออโต้ไพลอตอย่างเงี้ยแล้วมันก็ต้องมีเหตุปัจจัยของมันมาไม่ใช่ว่าม ัน จะเกิดขึ้นมาอย่างเดียวเอกเทศของมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนัยยะที่เหมือนกันก็มีแต่ว่าความหมายมันแตกต่างกัน เจ้าค่ะอันนี้ก็คือความแตกต่างของสองคำนี้นะเจ้าค่ะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของอธิษฐานกับสมาทานเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่ามีนัยยะต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะ คุณสมจริงขวัญทองนี่รู้สึกว่าจะฟังรายการธรรมารับบรุญอยู่เรื่อยนะธรรมาว่า เจ้าค่ะ แล้วก็พอฟังไปเรื่อยมีความเข้าใจแล้วก็เลยอาจจะมีความสงสัยในประเด็นนั้นประเด็นนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องที่ได้เคยเทศไปแล้วบ้างซึ่งเรื่องพวกนี้อาตมาได้เคยเทศไปหมดละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมัชฌิมาปฏิปทาเรื่องของตัณหาเรื่องของสังขยาเรื่องของอุเบกขาอัตตมนาอธิษฐานสมาทานพวกนี้ได้เคยไปพูดไปหมดละทีนี้อาจจะมีส่วนที่เป็นประเด็นเอามาเชื่อมโยงกันได้เช่นอัตโนมัติบ้างเรื่องของสมาทานบ้างเรามาดูคำศัพท์อย่างไรก็ตามเรามาดูคำศัพท์คำว่าอธิษฐานเนี่ยหมายถึงการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคือคำศัพท์ก็มาเป็นอย่างนี้อย่างเช่นกรณีที่โพธิสัตว์ตอนนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่ตรัสรู้นั่งอยู่ใต้ต้นไม้โพอย่างเงี้ยอันนี้เขาก็เรียกว่าอธิษฐานในการที่จะทำให้สำเร็จทำความเป็นสัมมาสัมพุทธะให้เกิดขึ้นให้ได้นี่คืออธิษฐานหรือว่าตัวเราเนี่ยฉันตั้งใจแล้วว่าวันนี้ฉันจะอ่านหนังสือให้จบฉันตั้งใจแล้วว่าวันนี้ฉันจะออกกำลังกายนะการที่ตัดสินใจอย่างนี้แล้วนะคือตัดเลยแบบชับเลยแล้วก็มั่นใจมั่นคงมากนะการกระทำอย่างเงี้ยก็เรียกว่าอธิษฐานนะทีนี้คำว่าสมาทานนะคำนี้ก็เป็นมาจากภาษาบาลีเหมือนกันคือการถือเอาด้วยดีการถือเอาด้วยดีเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้ยึดถือเอาไว้นะคือยึดถือเนี่ยเป็นอุปาทานความยึดถือแต่การสมาทานเนี่ยคือการเอาเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นอย่างสมมติว่าเราสมาทานการปฏิบัติในเรื่องศีลก็ไม่ได้เอายึดถือศีลนั้นเราสมาทานไตรสรณคมอย่างคำศัพท์คำนี้สมาทานเนี่ยคือการที่ถือเอาด้วยดีไม่ได้ยึดเอาไว้ในลักษณะการถือเอาด้วยดีเนี่ยถ้าเราจะวิเคราะห์ในคำศัพท์ของมันเนี่ยมันก็จะมีศัพท์ที่มาเกี่ยวข้องกับคำว่าที่ตั้งเอาไว้เป็นรากศัพท์คำเดียวกับคำว่าสติในสติที่เราแปลว่าระลึกได้เนี่ยนะตั้งเอาไว้ได้เนี่ยก็มาจากรากศัพท์ของคำว่าสรณะคือที่พึ่งมาจากรากศัพท์คำเดียวกับว่าสมาทานนี่แหละเป็นศัพท์เหมือนกันแล้วก็คือถือเอาด้วยดีเพราะฉะนั้นลักษณะคำนี้เนี่ยคือจะไม่ได้ว่ายึดถือเอาไว้แต่ซึ่งลักษณะการยึดถือเนี่ยมันเป็นกาวเหนียวเป็นยางเหนียวแล้วคือเกาะปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันยากที่จะปล่อยได้มันหนืดมันแน่นแต่ถ้าสมาทานนั่นคือการที่เอาลักษณะว่าถือเอาด้วยดีคือใช้ให้เกิดประโยชน์ นะใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ยึดติดนี่คือลักษณะของคำนี้มันจะถ้าเราจะวิเคราะห์ศัพท์มันจะให้ความหมายที่แตกต่างกันแบบนี้แต่อันนี้คืออาตมากำลังจะเปรียบเทียบให้ฟังระหว่างคำว่าสมาทานกับคำว่ายึดถือเหนือสมาทานสรณะสติพวกนี้คือทึกเรื่องเดียวกันคือเกาะไว้ใช้ไว้พร้อมที่จะปล่อยอยู่ตลอดเวลาเอาไว้เป็นที่พึ่งก่อนเอาเป็นที่เกาะก่อนเอาไว้เป็นที่จะยืนไม่ให้มันเปียกซะก่อนส่วนคำว่ายึดถือมันเหนียวหนืดนะคือถ้าไปติดแล้วมันยากที่จะปล่อยได้เพราะฉะนั้นมันก็จะแตกต่างกันนะไอ้คำว่าอธิษฐานกับสมาทานนี่ก็เป็นส่วนที่อยู่ในมรรคส่วนที่ดีนะถ้าเราตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเป็นอธิษฐานอันนี้จิตก็มีกำลังสูงขึ้นดีขึ้นส่วนคำว่าสมาทานก็คือการถือเอาด้วยดีนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่ในส่วนของมรรคสามารถที่จะเจริญเอามาทำให้มากได้ เจ้าค่ะอันนี้โยมคิดว่าคุณสมจริงคงจะไปนึกถึงที่เราใช้กันในภาษาสามัญทั่วไปนะเจ้าค่ะที่ปุถุชนเรามักจะพูดถึงคำว่าอธิษฐานนี้อาจจะว่าอธิษฐานก็คือตั้งจิตว่าจะขอนู่นขอนี่จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยเจ้าค่ะอาจจะเป็นได้ใช่ไหมเจ้าค่ะ ขอกับอธิษฐานนี่ไม่ใช่อันเดียวกันแน่นอนนะการอ้อนวอนการขอร้องการบนบานอันนี้จะไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าแต่การตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าอธิษฐานอันนี้คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน เจ้าค่ะเจ้าค่ะอันนี้ก็มาถึงคำถามต่อไปของคุณสมจริงขวัญทองนะเจ้าค่ะถามว่าความสำเร็จอันสูงสุดของมนุษย์ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเจ้าค่ะก็คือนิพพานหรือการดับซึ่งราคะโทสะโมหะให้หมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิงใช่หรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ใช่คือในธรรมะในนี้มีนิพพานเป็นที่สุดจบพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้มีนิพพานเป็นที่สุดจบใครถามปัญหาอะไรเรื่องศีลตอบให้สูงขึ้นไปเรื่องของสมาธิใครถามอะไรเรื่องของสมาธิเรื่องของสติพระพุทธเจ้าตอบให้สูงขึ้นไปเรื่องของปัญญาใครถามเรื่องปัญญาอะไรพระพุทธเจ้าตอบให้สูงขึ้นไปเรื่องของวิมุตติญาณทัศนะใครถามอะไรเรื่องวิมุตติญาณทัศนะพระพุทธเจ้าตอบให้สูงขึ้นไปเรื่องของนิพพานใครจะถามเลยไปกว่านิพพานพระพุทธเจ้าบอกว่านิพพานเนี่ยจบแล้วจบที่นี ่ นะถ้าเลยไปกว่านี้คือแบบเล่นเลยตะเลยไปแล้วนะไม่สามารถถือเอาที่สุดของปัญหาได้เพราะนั้นปัญหาอะไรไม่ว่าใครจะถามก็จะมีที่สุดจบอยู่ที่นิพพานอันนี้เป็นพุทธพจน์ด้วยว่าในธรรมะนี้มีนิพพานเป็นที่สุดจบนะทีนี้นิพพานเนี่ยที่หมายถึงแปลว่าดับเย็นเนี่ยนะแปลว่าเย็นก็ได้แปลว่าดับก็ได้เนี่ยหมายถึงการที่ดับไปของราคะโทสะโมหะการที่ดับไปของตัณหากิเลสแต่การที่ดับไปตรงเนี้ยคือไม่ใช่ว่าเป็นก้อนหนึ่งก้อนใหม่ที่เราต้องไปเอาไม่ใช่แต่เป็นการที่เราสละออกละทิ้งออกตัดออกเจ้ากิเลสตัณหาอวิชชาแล้วกระบวนการอะไรที่เราจะมาแซะละล้างลอกถูขูดไอ้เจ้าตัณหาอวิชชาออกได้ก็ต้องปฏิบัติตามมรรค8เนี่ยปฏิบัติตามมรรค8เพราะฉะนั้นไอ้คำว่านิพพานที่ว่าเราจะไปถึงให้ได้เดี๋ยวทำความเข้าใจก่อนว่ามันคือการกำจัดราคะโทสะโมหะกำจัดกิเลสตัณหานั่นเองกระบวนการที่เราจะละกิเลสตัณหาเหล่านี้ได้คุณก็ต้องปฏิบัติตามมรรค8เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นความสวยงามนะคุณเตือนใจในเรื่องของอริยสัจ4ที่ว่าเราทำอันใดอันหนึ่งเช่นเราเจริญมรรค8ไอ้เจ้ากิเลสตัณหามันก็ลดลงไปด้วยนิโรธก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นดีขึ้นนิพพานก็ใกล้เข้ามาเราปฏิบัติตามมรรค8ไอ้เจ้ากิเลสตัณหาที่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้ละมันก็ค่อยลดลงไปเราทำปฏิบัติตามมรรค8เรื่องของความทุกข์ที่เราทำความเข้าใจที่พระพุทธเจ้าให้ทำความเข้าใจเนี่ยก็ค่อยแจ่มแจ้งขึ้นนะคือกิจที่ควรทำในอริยสัจ4เนี่ยจะมาพร้อมๆกันจะมาพร้อมๆกัน เจ้าค่ะ นะคือทุกข์ให้กำหนดรู้จะมาให้กำหนดรู้คือให้รับรู้สมุทัยคือตัณหานี่ให้ละอย่าไปเอามันนะนิโรธคือนิพพานเนี่ยคือทำให้แจ้งแต่คือความที่ไม่มีราคะโทสะโมหะเนี่ยทำให้มันเกิดขึ้นเถอะทำให้มันไม่มีเถอะไอ้เจ้าราคะโทสะโมหะแล้วก็สุดท้ายคือมรรคคือหนทางอันประเสริฐที่ประกอบด้วยองค์8เนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยอันนี้ต้องทำให้มากๆพัฒนาให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติเนี่ยเราทำตรงมรรค8ไอ้ตอนที่เราทำตรงมรรค8ข้อที่4เนี่ยข้อที่3 2และ1ก็ถือว่าทำตามกิจที่ควรทำไปด้วยแล้วเราปฏิบัติในข้อที่4คือมรรค8ใช่ไหมอันนี้ทำยังไงให้เจริญให้มากทำให้มากในข้อที่3ที่พูดถึงนิโรธก็จะแจ่มแจ้งขึ้นมาไ ค่อยๆมีขึ้นค่อยๆแจ่มแจ้งขึ้นในข้อที่2ที่หมายถึงสมุทัยคือตัณหาก็จะค่อยๆละไปได้ลอกออกไปได้ลบล้างไปได้ในข้อที่1ที่หมายถึงทุกข์เนี่ยที่คือเจ้าขันธ์5ที่ให้ทําความเข้าใจก็จะค่อยๆมีความแจ่มแจ้งขึ้นมีความเข้าใจมากขึ้นในปฏิบัติตามมรรค8ศีลสมาธิปัญญานั่นเองจะทําให้ถึงความสิ้นไปซึ่งราคะโทสะโมหะโดยหมดจดสิ้นเชิงได ้เจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นขั้นเป็นตอนไปเลยนะเจ้าค่ะ ใช ่ที่จะทั้งรู้ทั้งแจ่มแจ้งแล้วก็สามารถที่จะละได้อย่างที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนนะเจ้าค่ะ อืม เจ้าค่ะอันนั้นทั้งหมดก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกได้เมตตาที่จะตอบให้กับท่านผู้ถามคือคุณสมจริงขวัญทองที่เขียนถามมาจากจังหวัดตรังนะคะท่านฟังต่อไปก็จะมาถึงคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดบาน คำถามถัดไปนี้ก็จะเป็นของท่านผู้ใช้นามว่าคุณอาคมชัยหั่งครูซึ่งเขียนถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะบอกว่ากราบนมัสการพระอาจารย์ได้กรุณาให้ความรู้และการวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่องพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกที่ได้ทำการเผยแพร่ออกอากาศว่าการสร้างตรงกับแม่บทและตามพระไตรปิฎกที่พระอาจารย์ได้ศึกษามาตรงกันหรือแตกต่างกันอย่างไรหรือไม่เพราะเท่าที่ทราบศาสนาพุทธนั้นได้เสื่อมหายไปจากอินเดียแล้วยังคงเหลือแต่สถานที่เท่านั้นอันเป็นหลักฐานจึงอยากขอความเมตตาให้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ให้ความรู้ด้วยว่าอันไหนใช่หรือไม่ใช่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ถ้าพูดถึงตอนนี้เขามีภาพยนตร์ใช่ไหมอาจจะเป็นภาพยนตร์หรือละครเนี่ยแหละนะคุณใจที ่ภาพยนตร์เจ้าค่ะ ที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ ทีวีเจ้าค่ะ เรื่องพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกแต่ซึ่งเป็นตอนๆมาก็หลายตอนแล้วคิดว่าตอนนี้ก็น่าจะจบไปแล้วด้วยท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็คงจะได้รับชมรับฟังทางทีวีใช่ไหม เจ้าค่ะ ตัวธรรมะเองก็ไม่ได้ดูหรอกนะคุณเตือนใจเพราะว่าคือมันเหมือนกับมันเป็นลักษณะการละเล่นน่ะคือถ้าบอกว่าพระไปดูมันก็อาจจะมีข้อที่ผิดพลาดในเรื่องของศีลของตัวเองน ะ คือพระหรือว่าคนที่รักษาศีล8เนี่ยจะไม่ดูการละเล่นนั่นเป็นข้าศึกต่อกุศลธรรมการเล่นเนี่ยเช่นว่าดูละครดูหนังดูคอนเสิร์ตอะไรพวกเนี้ยมันจะเกี่ยวข้องดูเกี่ยวข้องกันทีนี้ว่าในเรื่องนี้ก็เลยยังไม่ได้มีโอกาสดูแต่อย่างไรก็ตามเท่าที่ได้รับฟังมาจากหลายๆท่านที่เขาดูกันแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาหลายๆคนที่เขาดูเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าส่วนที่เหมือนก็มีส่วนที่มันไม่เหมือนก็มีแต่ไม่เหมือนนี่คือไม่ตรงกันกับที่เราได้รับฟังมาในเรื่องนี้คุณตั้งใจได้เคยชมภาพยนตร์เรื่องนี้หรือไม่ ยังไม่เคยชมเจ้าค่ะ ยังไม่เคยได้ดูใช่ไหมคิดว่าเขาก็มีแชร์กันอยู่ในตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะคุณใจนี่ก็คงจะดูได้อยู่ทีนี้อย่างไรก็ตามเอาในเรื่องของพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าเนี่ย เรามาดูเอาแค่ว่าณปัจจุบันนี้นะตั้งแต่ก่อนที่จะมีภาพยนตร์เรื่องนี้มาละเอาแค่ว่าคุณไปวัดนะมาที่วัดบวรนะมาอยู่ปู่ชินที่วัดบวรเขาก็ปั้นรูปพระพุทธเจ้าในแบบหนึ่งนะมาไปวัดเบญจมบพิตรวัดพระศรีมหาธาตุที่จังหวัดพิษณุโลกที่พระพุทธชินราชตั้งอยู่เนี่ยก็พระพุทธรูปก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะไปทางภาคเหนือก็มีสถาปัตยกรรมแบบหนึ่งไปพม่าไหว้พม่าพระพุทธรูปก็เป็นแบบหนึ่งมีชดาด้วยมีที่ครอบแขนอะไรต่างๆไปประเทศศรีลังกาไปอินเดียพระพุทธรูปเนี่ยยังไม่ต้องพูดถึงภาพยนตร์ในทีวีนะรูปปั้นพระพุทธเจ้าก็จะไม่เหมือนกันก็คือสถาปัตยกรรมแตกต่างกันแต่ละคนที่เขาปั้นเขาทำนะพระรูปนี้ก็บอกพระพุทธเจ้าหน้าตาเป็นอย่างนี้อีกที่หนึ่งก็บอกหน้าตาเป็นอย่างนี้อีกที่หนึ่งก็บอกหน้าตาเป็นอย่างนี ้เจ้าค่ะ ก็ดูไม่เหมือนกันอ่ะแต่คืออันนี้เป็นประสบการณ์ที่คุณตาใจก็เห็นได้เองใช่ไหมหรือแม้แต่ท่านผู้ฟังเองก็เห็นได้เองนะไปแต่ละวัดพระพุทธรูปเอาแค่ในเมืองไทยเองก็ไม่เหมือนกันละยิ่งไปต่างประเทศนี่ยิ่งเป็นคนละเรื่องกันเลยนะพระพุทธรูปนี่คือดูคนละเรื่องกันละพระพุทธรูปเนี่ยคือเขาทำเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้านะคือเป็นตัวแทนคือหมายถึงว่าเพื่อให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าหน้าตาเป็นอย่างนี้เอาแค่ว่าคนบอกเราเนี่ยผ่านทางรูปปั้นที่เขาใช้สื่อเนี่ยนะเป็นหินก็ตามเป็นวัสดุโลหะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามก็มีความแตกต่างกันละหน้าตาไม่เหมือนกันละเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องใครที่ใครพูดอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งมาเนี่ยแล้วก็บอกถึงเรื่องราวของพระพุทธเจ้าซึ่งตอนนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่อยู่แล้วเนี่ยแม้มันจึงเป็นเรื่องที่พระองค์ใช้คำว่าเป็นความชิบหายของคนเป็นอันมากในการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ ในการที่เราไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าแล้วว่าตัวเป็นของท่านเป็นยังไงเนี่ยเราไม่ได้เคยเห็นท่านไม่ได้เคยฟังเสียงท่านไม่ได้เคยไปเห็นว่าท่านเดินไปที่นั่นท่านกินอะไรยังไงการที่เราไม่เคยเห็นตรงนี้เป็นความชิบหายอันใหญ่หลวงของคนในยุคนี้แล้ว เจ้าค่ะ แต่พูดง่ายคือโชคร้ายมากที่เราเกิดมาไม่ทันสมัยที่พระพุทธเจ้าอยู่เหลือแต่เรื่องราวที่เขาบอกเล่าต่อกันมาแต่ซึ่งเรื่องราวที่เขาบอกเล่าต่อกันมาเนี่ยคนหนึ่งก็พูดแบบหนึ่งเอ๊ะเหมือนกันก็มีไม่เหมือนกันก็มีแต่คนหนึ่งก็พูดอีกแบบหนึ่งเหมือนกันกับคนที่พูดก่อนนั้นก็มีไม่เหมือนกันก็มีแต่เพราะฉะนั้นตรงคำสอนที่เหลืออยู่ถ่ายทอดกันมาเนี่ยวิธีการที่เราจะได้ประโยชน์จากคำสอนตรงนี้พระพุทธเจ้าให้ไว้ว่าก็คือว่าอันไหนที่มันลงกันได้เข้ากันได้รับกันได้เราก็เอาตรงนั้นอันไหนที่มันลงกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้ไม่รับกันในหมวดธรรมหมวดวินัยเราก็ไม่เอาตรงนั้น เจ้าค่ะ ก็ไม่เอาตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีลักษณะการศึกษาให้ถูกและมีการเล่าเรียนให้รอบคอบแต่ตรงนี้มันก็จึงเป็นอีกปัญหาหนึ่งในเรื่องของการศึกษาการเล่าเรียนเพราะว่ามันเป็นงูพิษเราอาจจะได้รับอันตรายจากพิษเหล่านั้นได้ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในเรื่องราวที่เราได้ยินมาได้ศึกษามาได้เล่าเรียนมาดูทีวีมาอ่านหนังสือมามันอาจจะมีส่วนที่ขัดกันก็มีอาจจะมีส่วนที่ลงรับกันได้ก็มีเพราะฉะนั้นหลักการก็คือว่าอันไหนมันลงรับกันได้เราก็เอาตรงนั้นอันไหนที่มันขัดกันเราก็ยกไว้ก่อนแต่เพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เขาทำเป็นละครทางทีวีเป็นภาพยนตร์เนี่ยบางทีเขาก็จะต้องดูกลุ่มผู้ฟังมีเรื่องของสปอนเซอร์เรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันเอาเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรต่างๆหลายอย่างนั่นหลักการวิธีการเราให้มีความมั่นใจเลยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู่จริงหน้าตาของท่านเป็นยังไงก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นมีแต่คนที่เขาวาดภาพมาปั้นรูปปั้นมานักแสดงเขาทำหน้าคล้ายๆกันทำทรงผมทรงอะไรแต่งผ้าแต่งอะไรก็ไม่รู้ว่ามันเหมือนสมัยนั้นเป๊ะๆหรือไม่อันนี้เราก็ไม่รู้แต่สิ่งที่เหลืออยู่ที่เป็นมรดกทิ้งไว้ให้เราพวกนี้ยังเป็นอามิตรยังเป็นของภายนอกในเรื่องรูปร่างหน้าตาภายนอกแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องคำสอนที่อะไรที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ได้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าทำให้เราพ้นจากความทุกข์ได้เราเพ่งไปที่ตรงนี้เราพิจารณาไปที่ตรงนี้แล้วเราก็จะไม่สับสนละจะไม่มีการค่อยเขวในประเทศอินเดียเองศาสนาพุทธหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วสักระยะหนึ่งก็สูญหายลบเลือนไปเปลี่ยนร่างเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นนะพอมาในช่วงปี2000หรือพันกว่าๆนี่แหละ2000กว่าๆหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วถึงจะค่อยกลับมาอีกในกลุ่มเล็กๆพอในช่วง2500ปีก็ค่อยขยายกว้างขวางขึ้นอย่างไรก็ตามความแตกต่างนี้เรามีให้เห็นอยู่ในปัจจุบันอยู่แล้วเอาแค่ว่าพระสงฆ์ที่คุณเห็นอยู่ตาเป็นๆเนี่ยแต่ละที่บางทีก็ห่มจีวรสีไม่เหมือนกันนะโกนคิ้วบ้างไม่โกนคิ้วบ้างแต่ละประเทศเขาก็มีข้อวัดกราบพระคนละแบบกราบพระเหมือนกันบ้างมันมีความแตกต่างกันให้เราเห็นอยู่ละมันแตกกันมานานแล้วเรื่องนี้นะมันแตกกันมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานใหม่ๆนู่นน่ะเขาถึงมีการสังคายนามีการรวบรวมคำสอนที่ถูกให้มันเหมาะสมให้มันถูกต้องเหลือมาให้เราตรงนี้เท่านั้นแหละที่มันเหลืออยู่ตรงนี้เท่านั้นที่มันเหลืออยู่เพราะฉะนั้นไอ้ที่เราเหลืออยู่ตรงเนี้ยเรารักษาให้ดีทำความเข้าใจให้รอบคอบอันนี้จะเป็นประโยชน์แก่เรามากเรื่องราวใดๆที่ใครเขาพูดมาต่อไปนี้อาจจะมีภาพยนตร์เรื่องใหม่ๆเอาอินเดียทำแล้วเดี๋ยวศรีลังกาทำบ้างแล้วประเทศไทยทำบ้างมันจะเป็นเรื่องขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะพูดอะไรขึ้นมาไงล่ะเรามีความมั่นใจในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เรามีความมั่นใจในคำสอนอันนี้เราจะไม่เขวเลยแต่ไม่ว่าเรื่องที่เขาพูดมาจะจริงไม่จริงอย่างไรแต่ถ้าเรามีความมั่นใจที่ถูกต้องเรื่องความมีอยู่เป็นอยู่ของพระพุทธเจ้ารู้ถึงเรื่องของหลักคําสอนที่ถูกต้องแท้จริงทําจิตใจเราให้ไม่มีความเครียดแกล้งไม่มีความเห็นแย้งมีใจสบายแล้วเนี่ยจะเป็นละครจะเป็นภาพยนตร์จะเป็นหนังสือแต่งใหม่จะเป็นคําของใครก็ตามแต่เรารู้จักหลักการเทียบเคียงกลับมาหาที่ตัวแม่บทแล้วเราจะสบายใจได้แต่ไม่มีปัญหากับใครทั้งสิ้นหรอกว่าคนนี้ทําไมเขาทำไม่เหมือนทําไมคนนี้ก็ทําเหมือนกว่าคนนั้นคนนั้นทําไม่เหมือนเท่าคนนี้เราจะไม่มีปัญหาพวกนี้เลย เจ้าค่ะก็เรียกว่าต้องพยายามทำอย่างที่พระอาจารย์ได้ตอบท่านที่แล้วนะเจ้าค่ะว่าต้องมีใจเป็นของตนถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ที่พูดไปเมื่อสักครู่ว่าถ้าเรามีใจเป็นของตนคำถามของคุณสมจริงเนี่ยเรื่องความที่เราจะไม่เข้าใจเรื่องนี้มันจะไม่มี แต่ในประเด็นนี้ไม่ใช่หมายความว่าคุณอาคมไม่เข้าใจนะอันนี้อาตมาเข้าใจอยู่แต่ว่าต้องการจะให้อาตมาวิจารณ์หรือว่าให้ความเห็นเนี่ยซึ่งการวิจารณ์หรือให้ความเห็นอาตมาก็จะเป็นอีกสายหนึ่งไปเป็นอีกความเห็นหนึ่งอ่ะแล้วมันยังไงอ่ะมันก็ต้องกลับมาที่ตัวแม่บทอยู่ดีแต่ก็ไม่มีค่าอะไรที่เราจะไปวิจารณ์หรืออะไรมันก็แล้วแต่เขาทำอ่ะเขาทำดีก็ดีของเขาเขาทำไม่ดีอันนี้เขาก็ควรจะแก้ไขให้ถูกนั่นเอง เจ้าค่ะและอย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้สักการะมาแล้วนะเจ้าค่ะว่าเป็นเรื่องของพุทธองค์เนี่ยหรือพระพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องที่บอกกล่าวเล่าต่อกันมานะเจ้าค ่ ะเกี่ยวกับพระองค์ท่านแล้วก็มีอีกนิดนึงว่าในการสร้างภาพยนตร์อะไรต่างๆเนี่ยโยมก็เคยได้ยินมานะเจ้าค่ะว่าคนที่สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเศรษฐีของอินเดียแล้วก็นับถือศาสนาพุทธมากนับถือพุทธเจ้าอ่ะเจ้าค่ะก็ได้ทำการศึกษาวิจัยนะเจ้าค่ะค้นคว้าถึง30กว่าปีอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะถึงจะได้สร้างลงทุนสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมาก็คือพยายามเก็บเนื้อหาสาระที่เขาคิดว่าใกล้เคียงแล้วก็เป็นจริงมากที่สุดแต่อย่างไรก็ตามในการสร้างภาพยนตร์หรือว่าสร้างละครทีวีอะไรต่างๆเนี่ยเราก็คงจะเป็นที่ทราบอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะว่าจะต้องมีการแต่งเนื้อหาให้มันน่าติดตามอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะมีการเพิ่มเติมอะไรไปบ้างนี่ก็อย่าไปถือเป็นสาระแล้วกันแต่ว่าขอให้มองที่คำสอนของพุทธองค์เป็นหลักถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันเสาร์ที่12กันยายนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้เมตตาที่จะตอบปัญหาให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกัน2ท่านนะคะซึ่งก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะเวลาในเช้าวันนี้หมดลงแล้วนะคะแต่เราจะกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ตอน5เหมือนเช่นเคยในช่วงของการสากัจฉาค่ะสำหรับเช้าวันนี้ฉันก็ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโซหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกด้วยเวลาเพียงแค่นี้พบกันใหม่พรุ่งนี้ตอน5นะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ